הפנימי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. We'll be right back. the dance floor. We'll be right back. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב, תן לחברה שלך לנהוג. Escape. Thank you. למי שלא שתה. Thank you.